أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. mbokki tay dañu amone bekté jakkalo ak suñu mbokk julit fu djéba fatali léni djëm suñu walu diiné waxtani tay mu ñu djëm ci tammi moy lan moy taxawayu julit ci fête yi nga xamanteni bi ñu do julit ñu koy organiser kon julit bi mom lan mo ci taxawayu pour bañu guddal dañuy jox suñu mbokk suñu xarit suñu sëñ Oustad Saïd ni mu tambali gitaay comme ça taxawal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi jëm ci ay minute yu gatt fatalante ak mbokk yi ci tem bi mbokk bi ubbe legi muy a'yadul kuffar wa mawqiful muslim minha fet yi nga xamne moy fetu yefer yi lan mo ci taxawayu ab julit mu nek tomb bo xamne dafa ñew ci waxtom ñu nek ci décembre li ëpp ci doomu aadama yi rawatina ñii di jullit yusarikuna fi tilkal ihtifalat tey di nga fekk jullit yu bare bare bari ci àddina bi wala ci biir réew mii di Sénégal di wootewu ay jullit 95% musulman nga fekk leen tey ñuy participer ci fête yi nga xamne ay fête yéfer la bo len laaje ñom julit yoyu waaw yeen lan mo len pousser ba ngeen di fête fête yoyu ñu ne ala annaha munasaba alamiya ñu ne la xew xew aduna la quoi bon ngi ci décembre bon fang ñu fêté quoi parce que c'est la fête de l'année quoi yooyu lañ lay may quoi yooyu lañuy tont annaha munasaba alamiya dañ lay wax ne événement monde bi yépp la tuhimu sukan al ard kulluhum monde islamique bi yépp wala aduna bi yépp la affaire bi yitteel wa ma alima haula anna ihtifalu biha هو احتفال بشعائر الدين النصارى المحرمة julit yoy nga xamne ñu ngi participer ci fête bobu ñom xamuñu ne fête and ak ñom ci fête yoyu moy dimbali nga nasaraani ci fête yi nga xamne dafa aram fête bi fête bu haram la ci ab julit mu bok ci lutax ndax mbokk yi fen bi gëna reey ci aduna sos gi gëna graw moy fen bi ñu fenal yalla ñu ne yalla mo am doom kenn ci ñun ku tok fi wala kuy dégg kaddu gi suñu waxon sa bay place sangam mo fa am doom te amu fa jabar est ce di nga fetu laaj buma len laaj la suñu waxon kenn ci ñun quelque part ci rukku yi ci koñ yi ñu ne la sa papa mo fay ngenté suba wala sa papa mo fay ngenté tay té sa papa amu fa jabar luñ la wax lool lañ wax yalla ñun ñuy fétu motax yalla dafa dog ba ciag mu ne ci hadith ba mu ne satamani ibnu adam doomu adama def ma saga te wama yambaghi lahu an yastumani te yelul ci doomu adama mu may saga ñu ne yalla ban saga la doomu adama saga mu ne doomu adama neena man yalla dama am doom asaman bi mu dege ñu ne yalla amna doom yalla moñ ko netali mu ne yakadu samawati yatafattarna asaman mu ngi xar ñu ne ko montagne nak mu ne wata khirrul jibal ñu ne ko suuf si nak mu ne watan shaqqul ard suuf di xar yalla lutax mune an da'aw lirrahmani walada ndax dañ ne yalla amna dom te wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abda kon bok julit dana jadu wax deug yalla comme ni mbok yi def suñu yexete ci décembre ñu leralal julit yi nga xamne dañoo riir julit yi nga xamne dañoo sanku ci bokku gi ñuy bok ci décembre ci 24 ba ca 31 ba ca 1er janvier ba ci cadeau yi ñuy jënd ñu xamal leen ne dafa aram bu fekkente ne ay julit ngeen su fekke gëm ngeen yalla gëm ngeen sayyiduna muhammad islam ngeen di wote wo yek leen ne fet yi ma wax amu leen ci place ken wowu leen ci waye as-sira bainal haqq wal batil daim ma damati dunya xëccu deug ak fen defi way di continuer fek aduna ngi fi deug day ñew di xëccok fen fen day ñew di jema nangu place deug waye deug dana yafus ba fen samp fi tiaxan samp su fekke deug dafa daw comme tay deug ni mu dawe li tax tay adina bi ay fen samp fi ba kenn ñemewul wax kenn ñemewul weddi moy deug mo daw deug la ay mbokam nasax deug la ay mbokam yafus motax fen ñew daldi samp ay reeram daldi koy tassare ba tay ku yëkëti wul di wax ci tiaxan dañ nan ki waxul deug kon sira la bo xamne da fe sax ma damati dunya fek aduna ngi fi wattiba'u fi'a فئام من أمة محمد أهل الباطل في باطلهم من اليهود والنصارى ومجوس وعبادة الأوثان وغيرهم تاي داغي غيس لن تي خيت وي دي تودو سيدنا محمد سوني واخي محمد نيبو فتاس اسكاي لوخو تي كاو بكار تي سوف كوريل يي ووتو و محمد بري تي ريومي غالين دي ليم احباء الرسول nangam rasul sopay rasul façon tour bu nek nga deg ko ci ay julit ñuy wote woné ñom dañoo bëgg sayyidina muhammad waye ñan lañ top ahlul batil ñi nga xamne ci tiaxan lañ nek ahlul batil fi batilihim ñi nga xamne reer lañ nek ci seen reer gogu la leen gaay top min al yahudi wan nasara top yahudi ci reud yi ñu leen di reudal top nasaraan yi ci yoon wi leen di taralal top majus animiste yi waye wa ubadil awsan ak ñi jaamu xërem tay julit yi ñi lañ def ay royu kay top leen ñu bayyi fele sayyidina muhammad so waxe ñu ne no diine bobu dafa tang quoi no diine bobu daf ñuy téré nos no diine bobu nangam nangam wa kon lan ngeen di wote wu naan da ngeen bëgg muhammad su fekkante ne muhammad ngeen gëm muhammad moy seen yonent yalla lum leen wax ne wama atakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu lum leen indil jël leen lum leen téré bayi leen ndax muhammad indiwul ma kana lil mu'mina ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyaru min amrihim ndax yalla waxul lool ndax yalla waxul yelul ci julit bu goor yelul ci julit bu jigen yalla ko yonentou wax ba pare ñu taxaw naan waye waye waye nak fête bi c'est fête de l'année quoi ñun fêtu ñu 24 mais année bi quoi année bi année ñan la yow momu naan année année bi lay fête ñi ngi lay laaj année bi année kan la xana xamo bokko ci miladi ci hijri nga bok xamo lol xamo ne bokko ci miladi bokko ci 1900 ci 1400 nga bok bokko ci miladi yaangi bok ci hijri ya xamo lol xamo yo bokko ci decembre yaangi bok ci rabiul awwal xamo lol kon soko xamul xam ko mbok julit yi du jaadu ci ñun du yel yalla duñ ko yombalal te duñu yeureum ñuy participer ci fête yi nga xamne ñukoy def duñu ay julit rew mi bu fekkone xumbaluñu décembre soko ne xumbaluñu ginar sax du fi jaar mais mala saf da ngay gis ay nit ño xamne dañuy dem jëndi ginar ni togn ginar ci ban bis bis buñ nan yalla amna dom ngay fetal nan no ñun bali wuñu waye suñu kër nangam ak nangam du jaadu ci ñun ñu top ahlul batil min al yahud wan nasara ñaata yon ci alquran lañu yalla téré ñu top yahud yek nasara ni ñaata sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam yalla da ka yoni ci barab yu bari na wot na wut ak yahud yek nasara ni ñewal ci sikkim ak nanu sikkim ak mustas muhammad dafa ne nasarani dañuy bayyi nanu yum wacc dañuy wat sikkim yi yahudi dañuy bayyi ñaar yeb mune yeen wañi len nanu yi bayyi len sikkim yi nga ñew ci nodd mune yahudi bu julli jote sen julli dañuy rek ay kloss wala ay bejeen lañuy euf ay bejeen tour nasaraani dañuy feug ay cloche mune yeen na ngeen nodd mune wor len samedi ak dimanche ndax ñom ñaar ci lañuy fete yonenti bi doon jublu baytul maqdis mu nek barabu yeferi ca sen jamono yalla daldi wëlu beuti sayyidina muhammad nako jublul masjidil haram chaque jour yonent bi di wëlbeuteek chaque jour yonent bi di wëlbeuteek lu gaay def mu def leneen luñ def mu def leneen mu fekk leen ñuy fête samedi ak dimanche mu jël vendredi mu fekk leen ñu am ay fête mu indi tabaské korité xam nga yahoud ak nasara luñ wax lan mo jot waaji lan moko jot ba moom lepp lu mu dégg ñun ñuy def rek mu dem def leneen tay sayyidina muhammad bu ñewon sénégal fekk ñuy fête 24 ak 31 dana ñaan yalla dem teddi waat medine ba yowmal qiyam mu doga dékk xana xamul ne yeen même waxuma sax sayyidina muhammad ci 24 ak 31 li ñuy fetu sax ñañ koy fetale seen imam ño doon duma suñu imam fi kan mo genné won cheikh ahmad bamba senegal ba mu taxaw ci digg geej ga nan akhrajtumuni natiqina bi anni la abdul ilahi la mujahid han kan suñu mam yi ñuy wax fi ci bir dekk bi ñan ñoo la doon ray ñan ñoo lak université pure bi ñan la université bi amone fi nga xamne moy première ville université afrique fi ci sénégal pure ñan ñoko tal ñan la waaw xana sax bok ñun ñu xam suñu bop sax orof yi dañuy wax ne kuy wàlli yaan sa kër a tëggul. Kon war nañu jàngaat suñu histoire, war nañu xamaat suñu diine, war nañu xamaat ñun ñooy ñan ba ñu bañ a xaaraani kenn di wàlli yaan ci loo xam ne dafa araam, wàlli yaan loo xam ne dara du ci diine, te lu ruslu sax du xale yu ndaw yi, ay mag ay borom kër yu bëgg a fo ñooy laqatu ci ginnaaw xale yi. Ay borom kër yu bëgg a fo ñooy laqatu ci ginnaaw xale yu ndaw yi, di organiser ay soirée, di organiser ay fête, di organiser partout ci biir Sénégal. Ñëpp ne pat góor ak jigéen yi jaxasoo naan sangara njaaloo fecc mooy yàlla ba wërsat dem ñëwi. Loolu kese mooy fête bi de du leneen, naan sangara njaaloo def yu bon ñibi. Koo dégg mu naan damaa feetu ji ci lii rek la nekk, xool ko fu mu jëm fan la, damay feetu ji topp ko ci danse yi la jëm, ci soirée yi, ci xale jigéen yi la jëm wala xale góor yi, ci sangara ji la jëm, ca njaaloo ba la jëm. Jeex na mooy fête bi kat, fête bi tout court li ngay dégg mu gàtt yëpp loolay fête bi. Kon nañu rus nag ñun ay jullit lañu. Mbokk yi tabaski ak korite doo gis kenn xëccoo koog ñun, tabaski ak korite kenn du ko xëccoog ñun. Waaye bu yeneen yi jotee rek ñun ñuy xaaraani topp yahudi ak nasaraan yi. Waxuma sax ñu topp yahudi ak nasaraan yi, waaye ma juusi animiste yi ñi nga xam ne ay xërëm la ñuy jaamu. Moo tax Bakar bi gën a rëy mooy jël lu ñu war a rendi, xar la, ginaar la, nag la, gëléem la, lu mu mën a doon, nga rendi ko jour 24 wala nga rendi ko jour 31 wala nga rendi ko jour 1er janvier. kooku bëgg a def loolu maa ngi koy fàttali. Yonent bi nee na laana allah man zabaha li gayrillah, yàlla na yàlla soril yërmande ki rendi te yàlla taxul. waa ji rey ginaar 31 décembre wala 24 wala 1er janvier, nañ ko laaj yow lu tax nga rey ginaar gi, ci yan raison nga ko rey. Yonent bi nee na yàlla na yàlla soril yërmande ki rendi te rendilul yàlla. Rawati ne nag kuy rendil ma juus wala ngay rendi ubbaadul awsaan wa gayrihim ak ñeneen ñu mel ni ñoom, ndeysaan. Waaye loolu yëpp wa baqaau taif alal haq, li dëkk bi lëndëm yëpp, li bokkaale di bari, li bidaa di bari, shirk mooy yàlla li muy bari, li nit ñi di caaxaan yëpp, am na fi mbooloo mu ndaw moo xam ne ñu ngi sax ci dëgg. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñooñu noonu la ñuy mel. Ci loolu la ñuy nekk, bañ a topp nit ñi caaxaan, sax ci dëkk googu. waaye yonent baa ngi bëggal ñooñu nee na leen danañu am darajay tiyaaba 50 rajulan yaamaluuna fi zamani sahaaba. ñooñu sax ci dëgg googu, ñooñu ñuy mbëw, ñooñu ñuy joxoñ, ñooñu ñuy duut baaraam di leen wax ak di leen askanale. yonent bi nee na ñooñu nañu muñ te nekk ci dëgg. yonent baa ngi leen di bëggal ne yàlla dina leen bindal tiyaaba 50 rajulan, juróom fukki góor ca sahaaba ya jëf yuñ doon jëf, yàlla dina ko fay kenn ci ñoom fii bu ko jëfee. kon loolu rek bisaara la bu rëy a rëy a rëy boo xam ne tey war naa tax nit ñi sax ci dëgg. mbokk jullit yi noonu la ñuy mel, nekk ci caaxaan di font. dafa ne ñu ngi ci xeetu Mouhamad, dafa ne ñoo Seyduna Mouhamad ñoo bokk yoon ba yowmal qiyam. yonent nee na ma jiitu leen ca sama dex ba, ma jiitu leen ca sama xawd ba, sama mbalkama ma jiitu leen fa. ñu ñëw nag ñoom nag bëgg a naan nag, man sax dama yaakaaroon ne man yonent maa ngi ñuy ñoo bokk parce que maa ngi gis ay màndarga ci ñoom yu may bëgg a wan ne ci man lañ bokk. yonent nee na fa may jëlee kaas yi di tànk di leen bëgg a jox ñu naan rek, malaaka yi ne ma taxawal, ma taxaw. mu ne ma yaag ñi bokk leen. ma ne waaw luy sabab bi? mu ne ma ñii yokk nañ wàññi nañ. yonent bi ne nañ ma sori. kon bu yeboo ñu yem ci liñ yonent bi yem loo, bu yeboo ñu jàpp ci liñ yonent bi jox. lii mbokk jullit yi benn muqaddima bu ndaw rek bu ma doon def la, doog a bàyyi programme bi incha allah comme dañu defoon ne ay laaj la ak ay tontu ci loolu lañuy def waxtaan bi laaj buñu laaj ñu yëm cee def waxtaan 5 minutes tuuti inshaallah ba programme bi jeex kon li mu xaddima la woon rek ma jox mbokk bi inshaallah mu commencé lire question yi alhamdulillah vendredi bi passé wala bako jitu moy bé passé dañ doon tublo ben mbokk bu jigen sunu juma ji fele ci wetu stade bi waye mbokk bu bala muy tuk ku jigen koku dama ko indi sama keur pour wax len danger yi nek ci julit bu gor dem se chrétien pour wax len danger yi ci nek kessa bi rek dina doy duma indi yenen ni passé vendredi bé passé mo la koy wax parce que bi vendredi mo lay am une semaine bima ko convoquer sama keur diko laaj histoire am ak lan motax mo beug tuup di waxtaan ak mom mune ma man sama papa julit le sama yaay moy chrétien mo sey ak sama papa ma juddu ci may sen taw mune sama yaay ak sama papa tass ma dem and ak sama yaay jox ma sama mam comme ci église bi la nek ma nek catholique mune ko notu mune ma amina amina ta kat turu kan la turu julit lolou la ko papam tudde won imagine len aminata catholique aminata catholique maniko legui nak munema sama yaay famu don sey dafa tass benen julit takkar ko mu nekkat julit fek man jangna bu beug def sama communion mais xawma dal lan moma arrêté bama neural damay nekkat julit kon gis nga fami bi ni lañuy def ni dem di dik munuñu am sabat munuñu sax fenn lutax parce que baye je ko def lan ngay tereereri ji di outil ay nasaran xana sax julit yu jigeen yi yafu ci nek fi sax bo ci amé kenn man nga ko defarat bo gor gorlo hein koku sax bu ngeen dundon nga bayiko mom say dom duñu nek ay lenen xolal te lolou dafa beuri ci dekk bi man dañ makoy laaj tout temps chaque instant suma defé waxtan ci yu mel non di nga gis am ku bayi bo waxtan bi jeex mu ñew ci man japp sama loxo neema ñu sori tuuti ñu sori mu neema nit fekk neema fuma bayan juma ba paré mu japp sama loxo neema nañ sori tuuti ñu sori mu neema li nga doon wax man mi la dal sama taw bu jigen tay ji mang ca nasaran ya dama fassa yaayam mu top yaayam nek nasaran mune pourtant mako yoron sax nanguko mako yar waye dama tak benen jabar munta dund ak jabar joju mu dem fekk yaayam kon mbok julit yi ay danger kesse mo ci nek julit bu gor dem takki nasaran wala julit bu jigen bobu mom dafa aram parce que gor mom mom pouvoir ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa gor mo pouvoir jigen waxuma sax yoyu waye même sax sunu keuru diine da ngay deg xala bu jigen bi suñ ko takke ñu nako yow lang nga mu ne li sama jëkkeer nek lay nek du la wax julit la de da nan li sama jëkkeer nek lay nek wa kon legi bu ko chrétien takke lu muy nekki da koy fekki yoyu ay danger kessa la nako julit moytu su fekke dafa bëgg am njabot go xamne ay njabotu islam lañ demb ben xale bu jigen mu ngi arabie saoudite mu ngi may wax ne sama turondo papa asan la tuddu waye catholique la maniko lutax munema parce que turondom dafa murtad asan bok dafa murtad nek catholique bok julit yi nañ xolaat suñu diine l'islam du luñuy fokk fi de bëgg indi ay sentiment non mën na nek julit mais ma tak fe dedet yalla waxul lol de yalla dafa ne lakum dinukum tegal len ayami lakum dinukum lol wax yalla la lakum dinukum waliyadin su fekkone yalla bëggul lolou kon du wax lolou kon nit julit bu goor na ngëp ci diineem julit bu jigen na japp ci diineem yalla ba muy wax sey dana innal muslimina lum ci rek wal mu'minun al mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd gis nga même ba muy wax ñu bonni dafa ne innal munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat wala fi nenañ deureum ak deureum ñoy and deureum ak double duñu and de l'islam monu jangal nan lañuy dundé ak ñidul julit yoral lañ leen ay aqan pour wone ci dëkk bi lañ bok yoral lañ leen ben aq muy aq dëkk bi ëppu ñu leen fi dara ëppu luñ ñu fi dara ñoo fi bok yam yena bok quartier bi da nga am sa kër ñu am seen kër yena bok mbedd mi yena bok lepp yena bok marché yena bok hôpital bi yena bok lepp ci dundu bu rafet bobu l'islam nangu nako waye nak l'islam dafa am fu ñu yam lo waji sa mbokk la du julit wala sa xarit la du julit su faato su genn aduna sant lañ la nga jaale ko wax nañ nga dem kërëm waye nak do dem armi sen armel waye nak do ko ñaanal di nga dem jaale ji nak so demé bu wax allahumma ighfir lahu warhamhu de bu wax allahumma ighfir laha warhamha so ñewé waxal sigil ndigalé wala nga né mes condoléances lolé la islam sante yamal fof amma di jema jaay nak ya gëna bax yalla ya gëna bax sayyidina muhammad na da nga yenu neew bi yobbu ko fele ñew duggu lol nak yalla waxu ñuko bu fekke diina lañ bëgg diina mo ñu jangal diina fi la wax ñu yam jaale jël lim la wax nga wax demal ci dejj ba bokal participer waye nak dafa am ligne bum la reddel ne fi bu ko passé kiyen tax ko dagan na ñu wax benn chrétien suñu bokk julli dede dagan na de li dagan moy li yonent bi wax innamal mu'minuna ikhwa al muslim aslu akhul muslim lol mo dagan julit moy sa mbokk keneen ku dul sa mbokk sa andando la rek ci aduna waaw sa mbokk ki la yalla wax na moy sa mbokk moy kan moy ab julit yonent bi mo la wax lolou alquran wax la lolou kon nak liñu alquran wax yonent bi ñew feddaliko ci haditham lolou moy li am gisunu fenn ci alquran yalla mo ne sunu mbokk nasaran wala sunu mbokk yahud wala amna ikhwanuna al yahud amna ci alquran nasara amu ci an nasara la yalla yalla di wax wala mu ne al yahud wala mu ne wal majus point lool nañ leen ko laaj lool mom laaj bobu duma lañ koy laaj lan mo da chrétien yi di fête lool ñom ñom lañ koy laaj dañ dem ñom ngeen leen ye lutax ngeen di fête 24 ak 31 danger yi nek ci nga dem participer ci fer yoyu moy da ngay genn ci l'islam da ngay murtad yenenti bi neena man kassara sauda qaumin fa huwa minhum yenenti bi neena ku ñuulal mbolo ay nit yaa mbolo momu yam yenenti moko wax fa huwa minhum lolou lu muy tek moy fofu nga bok kon sofa bokke mo baye nga fi nga nekkon olof sax liñ wax moy ku wacc sand and bo yek mu toj kon yow da nga am and yemal ci sa and ñun amuñu droit dem ci yeneeni fet wala yeneeni xew yo xamantene du xewu l'islam yow sax bo deme ci fet bo xamne du fetu l'islam lo fay def ban ñaan ngay ñaan sofa deme ñuy naan sangara sofa deme ñuy lek yap mbam sofa deme ñuy njaalo koy def xana do tok fele ne non man dama ñew rek pour gaay yi hein assalamu alaykum dede da nga ci bok kon nak nga baña dem mo geun ndax yonent bi neena kep ku beuril mbolo ay nit yaak ñoma yam fa wa minhum la yonent bi wax kon genn na la ci kon nak jarta dem ci mo na la kan moy ben ray lolou suñu gontiné won tém bi bu guddu dina feñ ci nax yi ñi nax julli di nane Père Noël def ci ay cadeau pour nax doomi julli ji waaw dañuy jënd ay cadeau sax denc ko wax xalé bi suba té lolou mo gëna dangereux ndaysan sama ben xarit bu nek France ay domam dañu jardin lañ nek jardin ñaari xalé dañu xey jangi jour 31 décembre te su ci ginnaw suba sa dal bi fenn jeexé ñu dem jangi ki leen di jangal ne leen tubab la mu ne ndax gis ngeen Père Noël ay julit ñaari xalé yi ndaw jardin 3 ans 4 ans ki leen di jangal ne leen ndax gis ngeen Père Noël ben xalé bi ne ko dedet ñun gisunu ko de mu ne gisulen ko mu joge kaw asaman di leen indil cadeau mag gi ne ko dedet kaw asaman yalla mo fa nek Père Noël nek ko kaw asaman yalla mo fa nek waw ndaysan ki len di jangal khulli xale wut ne ko Père Noël nekul asaman de Père Noël nek ko fa kuma nek mu ne ko bur gu tuddu Allah mo fa nek katra na xale bi am xamna ne koku bu don jamono tay la dañ nan xale bi terroriste la nara nek Senegal bo ne yalla rek ak yenen duñu ne terroriste mom kay yenen ngay wax ñu la ki mom tituñu ay mbiram mais yalla kessa yenen ñu na xam nga ki formation bi muy formé xalé yi baxul ki waxtaan bi muy wax ni hein dafa bëgg indi yalla neena yenen bi neena lool moy diiné di Père Noël ay nax la yu nax suñu doomu julit yi jënd ay cadeau ne la Père Noël mo la koy indi wén way solo ko lu rouge defal ko sikim bu wéx diñu nax lé nga gis bitigi commencé bitigu julit yi ak seeni place yi commencé marché yek fiñi liggéey ak yépp lé ngeen gis fi 3 jours ñu commencé peinture tali defal len ay lampe grande mosquée li ci gëna dangereux moy grande mosquée sax day bok ci fête bi ci soror bi lañuy dem da fay ndaysan ay jeux de lumière yaaka yalla ji sax day bok ñu ne ko ci ngay bok ha da ngay participer ci fête bi wuy lool moy yoy ay kan ndax rire gu sénégalais yi rire jeux de lumière yi day wax la wax day dem ba ca jakka ja ah dawde amon na xawma ren nak dawde defon nañ ko ci ndax rire gu julit ñi rire té tay ñoo ngi ni ci gamu yonent bi du tay ji la gamu gi du tax peinture len tali du tax takku len ay lamp da ngeen am ku gën sayyidina muhammad wax len dañoo am ku gën mag sayyidina muhammad ñun julit yi wa lu tax legi kon su lolu ñewé kenn du yëgël dara yaramam suñ keneen ñewé rek ñu commencé di ñu ray moy nax bu ñi nax gëmlo guñ ñu gëmlo yenen fédi waye gëmlo wu ñu ñun suñu diiné limu mom né lolu mo jaadu kon Père Noël la asla lahu fi din amul ciosan ci diiné du islam yonam nekk ci julit yonam waru ci nekk ci mo né am na wax ak ko bi di ñu ngi gën dem ci fédi yoy waye jëlal micro bi ci gemmi waye dañ ñaan man ka fo ko la né ak am ñu bon ci mo ko ñu tay fédi yoy ñenen ñoo tam ñoom da la ci yalla wax wa ñoo ñu yes ñi ñoy ñoo naan man demuma ci fet ba yow bul wax fet fi fet da fay amut ba nga naan man demuma ci fet mo fi amut lool l'islam lool la koy téré fet mo fi amut ba nga naan demuma ci fet ba mais sama wa keur lay téyé ci biir motax ma jëndal leen ay ginar gogu ngay ray ci lan nga ko ray ci yalla dafa am doom te bis bu nek boy julli loy jang qul wallahu ahad lolou muy teki jinne bañu dege ñu ne yalla amna doom jinne yi allahu akbar dañu yuuxu ba seen genn ñi seen gemu ñi di genn safara nan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan jinne yi la wax de waxuma nit yi jinne yi annahu ta'ala ay way kawé na way bay leen di ngeen di wax ta'ala la yalla wax de wala do lol yeen oustasi wa annahu ta'ala kawena lan lañ ci tek jaddu rabbina sunu magayu borom ci li ngeen koy tumal nan dafa am dom yalla romb na lol kon nak yow nga deg lol nga ne da ngay dem jël ginar diko ray bis bobu pour say dom da nga upp ginar gi dola rek ginar gog dañ ko upp dola rek ginar gi gëna perte ginar gi gëna ñak sens moy ginar gi ñu ray 24 décembre Allahu akbar mo ñak sens dé ci jour bi nga xamne yalla dafa mer ci jour bobu kon lolu bu ko ab julit def bu ko bu ci ab julit soppi ci ndax bokko ci su fekkone diine la diine mo lay sante naka ngay defé waye bi du diine motax bu kenn wax ne fête bi dede du ñu fête parce que du suñu fête da la moy ñu ñoo la ñoom fa kenn tammi dañuy fet fet yi walu mi daal ci jox ben carte d'invitation est-ce que dañuy wax ne bukki bu yabé ponkal ca doxine bala ah man xawma yende waye man mi tok fi kenn amul xel ñew naan la l'invitation le 24 décembre nga ñew wala yen tamit fi ci yeen amna fi ño xamantene ken doful sen koñ la wadé ken dofut diko inviter parce que xamna ne ki bokul ci yoyu lool la su julit yeb woné won na ñun bokku ñu ci ken du ñu inviter so woné won sa comportement sa doxalin sa dundu sa diiné ken du la wo ci sabar ken du la wo ci soirée ken du la wo ci meeting ken du la wo ci tiaxan yi nit ñi nekké muku wala fi nenañ bukki bu yabé ponkal ci doxine bala ci yow la so ya fousé sen koñ yeen sa nga gis ab iliman buñu indil sabar de ñu indil imam bekart imam dañuy sabaru bi samedi mu naan xalé yi la lolou dara ñewal nga ñaanal ñu rek ñu ñaanal rek nga dem imam bobu defu rolam xana deggu len sank hadith bi mo wax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam sa dafa yalla day wax ci alquran su ngeen fekke fuñ may xasse ngen tok fa yeen ak ñooñu yeena yam nga fek fuñuy dajje diine l'islam hein feet yo xamne du feetu diine ay tiaxan ñu inviter la ci yow la so melone ni nga wara mel kën dula ci wo yow ya wacc sa and yow ya mel benen melokan bañu tuumal la ci dal lay wo ci tiaxan lol nak ci pass pass julli di la julli dafa wara incarner diine waxuñu kenn xéxal waxuñu kenn takal bomb waxuñu kenn réel kenn dañu ne gëmal sa diiné gëmal sa diiné xamal fi nga wara yem nekk lu la neex ngay def dedet ñun jullit yi dafa am fuñu yalla ne def leen li wax leen li bayi leen li yem leen fi so xamé lo rek jeex na da ngay noppalu toto son ci sa dundu da ngay xam lutax ngay tukki lutax do tukki lutax ngay wuy ji lutax do wuy ji fo wara dem ak fo warta dem waxuma sax ci mbirum tiaxan yoy même ci diina ji amna yene say ñu lay wo ci ay tiaxan ñu ci diina ji même ci diina ji yene say nga gis ay julitu tiaxan kat yu la bëgg wo ci sen tiaxan lool nak ci yow la rek fokk ñu changer suñu comportement yi fokk ñu gëm suñu diine abdu alayha bin nawajiz ñu mat ko ci suñu deugëj suñu matte diine suñu deugëj kenn duñu wo ci tiaxan ñaari mbir mo ci nek amna yo xamne dañuy jël fet amna yo xamne duñ jël fet ñun la wax waxuma keneen de suñu bop la xam suñu école ndeysane duma fatte mukk histoire bobu saa yuma defé waxtaan décembre dina ko ci duggal parce que ñun dañuy jang 24 jour 24 sax dañ koy jang waye ba lañuy jang dañuy préparer xalé yi depuis décembre dañuy préparer xalé yi même wa jardin dañuy waxtaan ak ñom na ngeen xamné li du suñu fête na ngeen ñew jang préparer enseignants yi ba ñu gëm né li du seen fête ci waxtaan bobu ñuy waxtaan xalé yi leen yëgal né ñun ay julit lañ amna ci ben xalé ñu tuddu Ibrahima Ngom Dakar na né non la tuddu Ibrahima dafa xey 4 ans la amone jamono yoy 4 ans la amone mu xey sen keur jour 25 décembre xam ngeen ne fête la Sénégal mu wekku sakam sang nañ ko ba paré wekkal ko sakam ndeysaan muy jangisi papa momo koy netali mu ne bi mu génné keur gi comme étage la génné na ci buntu keur gi magam yaangi ci kaw xam nga ñom jangi wuñu ñukoy yuuxu wo wo yeen amulen fête wo wo yo yaangi jangi diko yuuxu papa ji neena xale bi daal di siggi rek ne len ñun ay julit lañu papa ji neena tuti ma joge ci balcon bi daanu ndax daf ma dor croupagn bi ci sama dënd bi xala bi ne ñun ay julit lañu ak nim ko defé ak loxoy ñun julit lañu papa ji daf ma wax baat bobu rek rong nga ñi daal di tour wala lool la mu dess benen amna ño xamne dañu yor autorisation gouvernement dam gouvernement da fay may effet ci gouvernement programme gouvernement la ñor fokk ñu def fet bi ñu ci dara c'est obligé am ño xamne nak ay privé lañ kenn momu len ñoñu nek ay julit xamne li du fet ba pare xamne li day dajj l'islam ba pare xamne li fi mu teggu du yoon ñoñu waruñ ci participer waruñ ci bok ki ñe na est ce que ñu ci yalla aïssa yalla wala jàng ko ñaar demb lool mo doon suñu fin wu tafsir sura al-maida ndax isa yalla la wala du yalla su ngeen demee fin wu suratul maida yalla dafa interpeller isa taka poñe taxawlo ko yowmal qiyam ne ko anta qulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah yow isa yow ya waxon yow ya waxon nit ñi yaak sa yaay ay yalla ngeen taxawal fi tay nga tont isa la wax de kan moy isa yan garat la tak ban martaba la am ci diine ban ndomba tank tay su doon birum gouvernement la ñu ne isa ban ministère la yor su doon birum gouvernement isa lu ñëk ruhun min allah ruh la bu baye ko ci yalla han ci ulul azm min ar-rusul la bok 5 yonent yi gëna mag isa ci la bok bal sax yont yalla muhammad bamuy dem lailatul isra wal mi'raj fek na isa ci asmani isa teruna yonent yi alayhi salatu wassalam waw waju tol non ngien jang ci alquran mu dan dekil kudé ngien jang ci alquran mu dan tib ban wala souf dank ko bamu dank mu sanni ko mu nek picci naw ngien fek mu fek ku febar mu wéral ko ngien fek mu fek kudé mu dundal ko mu fek lafagn mu doxlo ko mu fek gumba mu gislo ko waye lepp bi iznillah la ko don defé koku yalla taxaw loko ne ko kay dañ lay lacc ay yow ya ne won yalla nga sa yaay yalla la tontul kon tay isa la wax de legui nak buñu rombé isa ñi nga xamné duñu ay yonent keen yonni wu len ñoñu taxaw fi ci dëkk bi naan ñun yalla lañ kon ñoñu yowmal qiyam fu ñok yalla fuñu jëm Isa musul nek yalla kérok bu mu juddo premier discoursam bu mu genn ci gemiñam déclaration bi mu ñëk def xam ngeen juddu Isa kën di len ko netali Maryam bu mu amé dom yalla may ko ko té dom ji amul bay ndax yalla moko mayé nonu ndax genn kemtanam mom yalla fofu jarul nit ñi di waru Cheikh Ahmed Hamid Kiski da fay wax ci ben kassetam khutba juma الذين يتعجبون من امر عيسى لماذا لا يتعجبون من امر ادم يين ني وارو سي ميروم عيسى نان دا جود امول باي لولو مان تا نيك لوتاخ يين دو نين وارو سي ميروم ادم اك عيسى كان مو غنا دوي وار يالا ني ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يموتي دي munela al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin ala lol yalla waxo inna masal isa ma ngi len di jox misal ci isa mi ci man yalla di tax ngeen di jommi jaruko misalu isa rek adama doyna ci preuve adama amul nday amul bay te mo jur ñep awa ci bopam ci faru adama gos lañ ko genné lan motax mu tuddu hawa limuy tek moy dañ ko genné ci luy dund lol lay tek yalla bind na adama ci aljanna mu nek 60 mètres gudday bob bi ba ci tanki 60 mètres la yaatu way ñaari mbag yi 7 mètres la adama teud ne las yalla wax ñu bim koy bind lan la composé yenn saay mu nañu fi hama im masnun yenn saay mu nañu fi salsalin kal fakhar yen saay ne munu munañu min turab souf ban bu xonk bu ñuul bu am ndox buy xeeñ la yàlla jël ci loxoom ya defar ci aadam dugal ko aljanna bisu àjjuma bi ko yàlla dekk defee nit dugal ci ruuxam yàlla bàyyi ko muy nelaw yàlla ubbi faaru gauche bi daal di fay génne Hawa waaw ñaar ñooñu kay kon ñooy cosaanu nit kon Issa warul jommal kenn moo tax ña ci doon waaru yàlla neen ne inna masala Issa inda allah ka masali aadam Issa misaalam ca yàlla mi ngi mel ne aadama rek aadama xalaqahu min turaab suma qaala lahu kun fayakun yàlla ko bind ci suuf ne ko nekkal mu nekk moo tax keroog ba Mariam amee doom am problème aw ma jëkkër musuma njaaloo yàlla nga may ma doom lan laa koy waxee waa dëkk bi yàlla mu ne ko soo demee ba jib dëkk ba ku bëgg a wax ak yow rek ne ko inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya ku bëgg a wax ak yow rek ne ko tey dama woor du ma wax mu yenu doom ji dugg dëkk bi nit ñi commencé ndeysaan xam nga nit ñi bu ñu la xamee ak mbaax bu sa yaay nekkee ku baax ci koñ bi sa papa nekk ku baax ci koñ bi amoo droit bon non non déedéet koo xam ne baayam dafa incarné lu baax ci koñ bi yaayam kazalika boom doom ci mu ñëw amul droit bon amoo droit moo tax bu ñu gisee Mariam yor doom ji ñu ne ko yaa ukhta Haroun ee yow sëru Haroun ah yow de sa yaay du doon njaalookat te sa bàyyi ku baax la woon lan lañ la bëgg a fàttali ci loolu lan lañ ko bëgg a wax mooy waroo bon mu ne leen tey mënumaa wax ñu ne ko ah nga def sa lu weng ba pare ne doo wax ku ñuy waxal fa asaarat ilayhi mu joxoñ leen xale bi xale baa ngi ci ay laltaay mu nga jóge ci àll ba xale baa ngi bees tàq mu dugal ko ci ay sagar laxas ko ba mu ñëwee ba teg ko ñu koy rey ku nekk di wax yow yow yow yow yow yow mu joxoñ leen ko qaalu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya yow yaa ñu yab nan la ñuy waxee liir bu toy xepp bi ci ay sagaram ulama ut tafsir nee nañ borom xam-xam yiy jàngal alquran ni ñu koy firee nee nañ xale bi dafa tëddoon dafa jóg daal di def ni sóonu daal di tegale ñaari tànk yi ne ko nii ndeysaan daal di yëkkati baaraamu joxoñ bi ne leen inni abdullah kon waxul yàlla la kii laaj ne ndax Issa yàlla la dane inni abdullah man jaamu yàlla la aataani alkitaab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan ayna maa kunt awsaani bi salaati wa salaati maa dumtu fa barran bi waalidati wa lam yajalni wa salaamun alayya yowma wulit wa yowma amuut wa yowma uba asxiya xoolal yàlla pour ñu xam la mu ne zalika Issa bna Mariam yéen ñi laaj mbirum Issa Issa ngi nii de kii la kon yàlla moo ñu wax dëgg yàlla nee na Issa du yàlla moom sax dane man duma yàlla lu tax bi ko yàlla poñee di ko laaj mu ne yàlla su ma xamee yow yàlla xam nga su ma waxee loolu xam nga su ma ko waxul xam nga yow yàlla sax man ba ma fa nekkee ah maa leen doon contrôle waaye ba ma fa jógee nag yow yàlla yaa ma remplacé woon gis nga loolu la wax yàlla su ma ko waxee xam nga su ma ko waxul xam nga yow yàlla xam nga li ci man xawma ni ci yow taalamu maa fi nafsi wala aalamu maa fi nafsik yow yàlla ba ma fa nekkee maa doon contrôlé ku wax lu jaaduwul man la moo tax ku fi bàyyi sa njaboot ñu rakkaaju ba naan la yaay yàlla yaay borom jaam ñi yaay borom naam mu am yow mal qiyam foog yàlla laaj la gis nga yonant yonant foofu la réussiré 124000 personnes wër ko musu leen dégg benn sahaaba mu ne yàllaa ngi nii pourtant gisoon nañ ci moom mënoon nañoo dof ba ne yonent bi yàlla la parce que gisoon nañ ci moom ay signe yoo xam ne mënoon nañ déborder mais yonent mooy contrôlé du bàyyi mu sedd benn waaye ñëw ne rek anta sayiduna ant mu ne ko yemal ana abd fa qulu abdullahi wa rasulu xam nga lu mu wax waa ji la tatruni kama atarat nasara ibnu mariam bu leen ma jay xam nga nit ñi dañuy jayaat dañuy jaye dangay fekk sëriñ bi toog nga naan ko yàlla ngoog de mu ne pat borom jaam ñaa ngoog gis ngeen kii bu nee naa moom benn doomu sëriñ ndeysaan ci sëriñ si dafa ñëw benn ngénte suñu koñ benn waaye bu rakkaaju ne gis nga kii yàlla baayam moo doon poñe yàlla mu ne ko déet tuub ko sama baye musul poñe yalla wala non la xolal yalla ki baye mo don poñe yalla rek ci bir ngentel ya mu yuxu ne ko tup ko du deug sama baye musul poñe yalla daf ko meun da don ñaan yalla waye du poñe yalla wa non la da ngay rectifier say njabot suñu waxe lo xamne jaadul yonent bi non la don rectifier so bëgge wax lu jaadul mu ne la mu waye fi tay am na ño xamne ndaysan ñom lolo len ci neex wa dañ len di japp di len jey di len jey di len jey bañu romb yonent bi jay len bañu romb jibril jay len bañu egg ci yalla di len gam gamle ak yalla nak nga gis ñu naan ni nak di xam di xogaliku te buñu lené yalla nga ñetti fan ñu ne sa bammel nga ni yalla dudé kon dañ la doon ñax rek kon isa musta nek yalla musuko déclarer té duko musa nek wa c'est parce que yoon yi leen jaarale moy yoonu yahudi ak nasrani ñun suñu administration nu muy doxé moy fête nasrani lañ jël calendrier miladi bi lañ jël lolo tax lu fa xew rek tay gis fi senegal fête xawma mor fête des amour fête ken fête ñata fête mom senegal ken xamugo islam mom fête yoyu nanguwuko islam ñaari fête rek la am amna sax ci l'islam fi ci senegal la wax nak amna ci l'islam luñuy wax fête fek l'islam reconnaître ko fête parce que nit ñi buñu yap ne ñom ñoy dem xalaat ben mbir ba mu rafet rek ñu dal di koy indi samp ko sen kanam dal ne li kat li la nañ def li dedet l'islam aw doxalin la aw dundin la yow amo ci loy def dañ la ne yow topal xam nga luñuy bañ moy li xew tay ku nekk ubi ku nekk am ñi samedi ñi dimanche ñi lundi ñi mardi ñi mercredi ñi jeudi ñi vendredi kenn du liggey senegal fédi kenn du liggey ndax fédi dul jeex bes bu nekk nit ñang ci dara bes bu nekk nit ñang ci dara l'islam nak ñaari fer rek la am moy korité ak tabaski jeexna amul leneen pourtant sahaba yi gisoon nañ ay fan yo xamne ay beccëk yo xamne mënon nañ ko fétu mbokk yi xol leen fathu makka kérok ba yonent bi di libérer makka ngeen def na journée bobu waruñ ko won fétu kérok ba yonent bi di gaday di dugg medine allahu akbar wa ansar wa muhajirun ñep ñew ñuy téru yonent bi diko wayal tala al badru alayna ngeen def na journée waruñ ko won fétu ci l'islam amna fan yo xamne amna beccëk yo xamne wallahi bu fekkone nit ñi dañuy xalaat rek di indi kon beccëk yoyu lu jara magal la est ce que bis mën na reuy ba gis ba reuy bis bi alcorane doon wacc joge ko asman di wacc suuf premier sar di wacc koko waron nañ ko magal est ce que kérok ba sar bi aya bu mujj ci alcorane bis bo waron na nek bisu fek motax ben yahoud dafa xol ben saaba ciag ne ko ñun su fekkone alcorane ci ñun la wacc bis bi ayo bi mujj wacc han dinañ ko fetu dana nek ci ñun fet waye nak l'islam du nonu l'islam luñ fi reud ba paré la kèn amul lo ci yok kèn amul lo ci wañi ak lo mag mag nak ak lo am daraja ak lo reuy li yalla wax ak yenentam sharia bi fi yalla wacce mom lañuy dundu yow bo amé loy def ñewal nga top ci so amé loy def ñewal nga yok lolu ñewal nga jangalé lolu ñewal nga jallalé lolu ñewal nga woté ci lolu lolu lañ sant ab julit wayé ñew di créer ay mbir sos ay mbir tay sos gogu fu ñu jëmé mo do julit ci tassaro julit ñi nurotuñu julit ñi bokatuñu julit ñi nekatuñu ay mbokk lutax yow kër gi nga bok man kër gi la bok ki kër gi la bok ku nekk ak sa kër yenn saay suma koy wax xalé yi ci jakkaja mané xalé yi même la ilaha illallah sax la ilaha illallah dañu dem ba diviser ci la ilaha illallah fi ma tok ni mën na wax fukki façon la ilaha illallah mais bu ken japp ne damay togn damay leral rek wallahi la yebir dong la ci djublu dama bëgg rek ñu xamni li may wax ni deug la la ilaha illallah dañu dem ba ken rong nak sama rong la ilaha am nga bobu amna ñuko mom la ilaha amna bobu ñuko mom la ilaha illallah bobu amna ñuko mom voilà non ngay démé kër gu nek man julit la yow julit nga mais lan mo takale ñun ñaar sunu la ilaha illallah bu mën ta nek ben ma ak yow ño bok fu ñuy jublu ño bok alquran ño bok ben borom ño bok ben yonent ño bok ben tere ño bok ben qibla kon lan mo wax tax ngay wax benen façon may wax benen façon bu tax muy shaytan mo ñu bëgg takalé shaytan té julit ñi bu ñu takalo ré lool mo leen nasaxal julit ñi seen ñak and motax ñu nasax motax tay bo xolé aduna bi partout dans le monde julit ñi lañuy ray siré gi ne le allié coaliser ak ay julit ñuy bombarder xalit di ray ay julit té loolu tay su amone ben côté ci aduna bi fo xamné ay julit nek fa rek lay nga gis ñu réglé ko ci 24 heures mais xolal légui mu am ay at chaque jour bo xolé Facebook bi bo duggé ci internet bi han ay bombe ay toni bombe la avion yi di jour ci ay julit so demé Palestine bañu juddo ba légui yahoud yaang len di ray parce que dembal américain yi paré ci Irak ak Afghanistan kon nañu gor gorlu nañu nek ben nañu and ñun waruñu takaliko julit yalla yonent bi neena al muslim akhul muslim julit julit ay mbokam ki ne ko la moy atta ko amandir ni dafa murta moy ko amandir ni dafa len ko julit ba ci yalla ci ndé mo nek ci benn bi ni atta ci sharia islam ci rew mo xamne dañuy dundu sharia di dundu islam ku fa murtad dañ lay ray yent bi neena man badala dinuhu faqtuluhu ku baye sa dina ray len ko ci rew mo xamne rewum l'islam la rew mo xamne sharia lañuy dundu ku fa nek julit ba mu neex la nga murtad dañ lay ray sa bop lañuy dag ki neena est ce que zuru waaw wala dogu sax deugil ndax toroxal bis bi nga wuté ak ñom yonent bi ne khalifuhum khaliful yahud wan nasara wuté len ak ñom yonent moñu ko jox ndigal wuté len ak ñom la ñonent wax kon nak lolu mën na nek jour fête bobu ñom ñukoy magal yo nga bëgg bañ ci bok nga daal di wuté ak ñom parce que ndigal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe ñew dal borom ne fekk sa ko ubbe dal koy jox neena est ce waré man no ko lay ko dé ah ñu ñeñu fokal lañu nak suñu bëggé lek fokk nga ubuntu buñ ko yonalé gis nga gaay sax ngalax yi ngalax da ngay gis ku jaral légui mu dem di ut xarit fu ñu indil ko ngalax ngalax kay xam nga luñ koy défaré hala ha dama nga défaral sa bop rek nga naan wala nga ci utu ay xarit pour ñu la yékkal xam ngeen ne ñun suñu lek dagan na ci ñom ñom seen lek dagan na ci ñun wala alquran moko wax su fekente ne liñ la indil leer na la ne charti depo na lu dagan la alquran waxu la nga résister ko parce que dafa ne la seen lek dagan na ci ñun suñu lek dagan na ci ñom wa ben ci mom ma ngi ñu yaaka na tam ko na ko ne est ce que mën na ñew kuti de bu fete fete bi mais dem na nga xamne do ne ko fu fe ko do ga na ko ci wa ko fa ne ko lu mo ne ko di moy jana wa kon mbok yi tonti ya ngok li moy don tonti mom la mbok yi du lol la lol lañu préparé won dess na ci mbolo mi won ok amna aussi ben bo xamne xeyna du ci jotaay bi waye laaj la bu fi ñew moy julit bo xamne dafa méré ndeyam ak bayam dal di baye kër ga genn baye len fofu ndax lolu jaaduna ndax julit warna gaday ndeyam ak bayam genn kër ga mbok yi ci kaw suuf la wax ginnaw yenen ci bi gisunu fu alquran waxe na ngeen bayyi seen ndey ak seen baye bal sax ci quran yalla dene wasaibhuma fid dunya ma'ruf te fofu yalla don wax lolou dañ ko digal wajjo dañ ko digal lu bon dañ ko digal shirk dañ ko digal bokale yalla mune bul def bokale bi de wala tutihuma waya wasaibhuma fid dunya ma'ruf al andal ak ñom ci ñek wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni yalla neena ginaaw man yalla bama passé man yalla ma la sante ma dogal nga top sa nday ak sa bay même buñ nekkon ay yefir do nek yefir de waye amo droit gaday len bay len sit la ngay tangal sen xol amo ci ben droit genn keur gi tudde keur gi keuru yefir donte na ay yefir la nga wax amo won droit ci lool mbok yi nday ak bay denkana yalla la yalla mo nu denk suñu nday ak suñu bay kep ku ñu top luñ ko mëna defal ci kaw suuf suñu nday ak suñu bay mo ci gëna yalla ku ñu mëna don nak ginnaw sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam suñu nday ak suñu bay mo ci tew yalla moko wax alquran la man yalla bama jalle yonentibi yalla mu ne yonentibi jall mu ne seeni nday ak seeni bay mo ci tegu yunus neena alquran ko temedere simore esapoy nay min donki hen yide yoyu yo cernama burena yu may bamma yen ñi tugul won yunus neena alquran temeri sar la ak fukki sar ak ñaata ñent ha neena gisunu ci na la sa serign gënal sa nday sa bay gisunu ko ci alquran yenent yalla musa dafa musa laaj yalla ne ko yalla man damay dug aljana yalla ne ko waw musa ne yalla kan lay andal yalla ne ko taxawal sa bundu keur kula ñëk romb rek koku ngay andal musa taxaw rek ben xale bu goor romb ko mu ne kon waji la waye dina xam lan la def ba nek sama andando aljanna musa top xale bu goor bi mu dug ci ben keur musa diko xol mu leul basang jël basang lal ci digg keur gi dugg ci bir neeg bi genn ben magget bu jigen tek ko ci digg basang bi tek mus bu mu yoron ndeke yap ci nek muy dag yap bi diko jox mu lek ba ndaw ci sour mu may ko mu nan mu yekati ndaw ci dello ci bir neeg bi daldi lem basang bi dello daldi jelat mbus ma ak fitiya genn buntu keur gi mu fekk musa taxaw musa daldi koy nuyu mu fay musa tey ci mbag gi musa ne ko ki nga don jox mu lek muy nan lu ngeen bok mu ne ko sama yaay la innaha ummi sama yaay la mu ne ko gis na bi ngi ko joxe mu lek fo jele lek bi mu ne sa yu ma xeye dana jël sama fet flèche dugg ci all bi ray ay njombor ray ay picc sukki len lak len bañu ñor mu indi jox sama yaay mu lek mu ne gis na bi ngi ko joxe mu lek ba pare nga may ko mu nan gis na mu lay ñaanal lan la wax lan la don ñaanal mune chaque jour suma ko joxe mu lek ba pare dina talal yalla ay loxo nek allahumma ij'al ma ibni hadha ma musa ibnu imran fil janna yalla sama dom ji yalla nang ko bolé ak musa bir al janna allah musa dal ni xalé bu gor bi ci mbag yi absir fa ana musa wa anta rafiqi fil janna kontanal begal may musa yaay sama andando al janna xale bobu fan la amé ñaanu al janna ndax yonenti bi waxul al janna tahta aqdamil ummahat yonenti bi waxul lool al janna ayna mune tahta aqdamil ummahat kon mbok julit yi wa joju genn sen keur gaday ko baye ndeyam ak bayam ne yek ne dafa wara delu wat suku ci sen tank jeglu len nakar bobu mu len tek depuis mu genn keur ga ba fi lol la koy conseiller inshallah bismillah ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla na yalla def ci ñun deg ak tok nu wasil suratul ikhlas na dana metti de suratul ikhlas mom lañu wax qul huwallahu ahad sababu nuzulam moy gaay dañu don laaj yalla moy kan jox ñu ci yalla ay melokan wala nga indi ñu ñu laal ko wala bu fekke dañ koy deg ñu deg ko wala bu fekke dañ koy xéñ te ñu xéñ ci ko sar bi borom xam xam yi wax ne su yallon ñu ne mom moy carte d'identité yalla yonent bi ne mom moy sulusul qur'an moy suratul ikhlas ci gis nga deggin bobu mom la sénégalais def suñu déwé ñene nañ ko jangal fakk khalas ak ben lolu fofu lañ ko jëlé nañ ko jangal fakk khulwallahu ak ben est ce jang nañ ci sunna yenen ta alayhi salatu wassalam masna jangal ku def fakk khalas ak ben xam nga nit ñi seen xel lañuy démé ci diiné ci lélé ma laaj ma wax ak mag ñi ca koñ ba ci ay xew xew yu xew ñu né oustaz waxal ci li suma waxé ñu bëgg indi ay problème man leen dét man dama bëgg rek lepp luñuy def rek ñu jital yonent bi d'accord ngeen ñu ne waaw mané leen yeen place bi armel yi ñu taxaw new bi ñuy duggal wax leen ma rek fan la yonent bi wax nañ ko jangal ikhlas bu ngeen waxe rek leen ñu jang ko ñun lu baax rek lañ bëgg suñu new bi dañu bëgg mu dugg aljana ay dañ lan deet c'est que magum diw mag diw mag diw mag diw yonent bi ko mag wala am na mag mu mag yonent bi yeen lay laaj de yeen lay laaj da ngay ragala tont amul de dafa am mag mu mag yonent bi ci l'islam waaw benen li gëna doy waat moy yonent bi gemmi ñum gi ñaan bu mu genné yaakar ngeen ne yeen amna benen ñaan bopp ñaan bo barké dama leen di laaj ñu ne ñaan bi yonent bi ko joxé ñu ne ñaan bi oustaz moko joxé gaay di ñëkënte ñaan bi bayyi ñaanu yonent bi ban mo ko barké ndaysan Abdullah ibn Umar dafa ñaan ndox may leen ma ndox ñu may ko ndox kiko may ndox ne ko pondal bi de yonent bi mësna ci naan mune ni dan ni muy wër ba pondal bi daj ñu ko di nak mune dama bëgg sama gemmiñ laal fu yonent bi gemmiñ yonent bi laalo parce que xamna ne lool mo am barké suñ ne yonent bi def na nangam Abdullah ibn Umar ñew na ci Kaaba gi ñu ne ko yonent bi wëru won na ci Kaaba gi mu ne fan la yaay ne ko xamu ñu ko de rek muslimi manto bi tek mu song Kaaba gi tek dënd bi naan ni ñu tek ba Kaaba gi daj ñu ne li nak ne dama bëgg sama dënd laal ginnaw gi laal fu dënd yonent ginnaw yonent bi laalon ñoo ñu non lañ bëgge won yonent bi alayhi salatu wassalam ñun non lañ ko wara bëgge suñ ñu ne yonent bi neena so julle ba pare waxal astaghfirullah astaghfirullah استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والكرام سو جولي بار واخا لول وايي nga julli bari nan lol lol ngay def ko lako wax yo lol ngay def boko jele ma ah suñu jakkare la wax xawma yeen seen jakkay man damaay gi julup ki luy fon waaw koku ñaan bobu muy def tay soko ne yow waaw yow li ngay def ni ñaan bi ngay def ni di ki ni koku mu ne la gis nga wallahi ben mag bu baax mom mako jox waaw mag bobu ak yonent bi ko gëna baax ha mbokk yi mag bobu ak yonent bi ko gëna baax waaw lu tax do jël yonent bi mu la wax ha bi yonent bi ni kay rawati na yalla ne wa ma atakumur rasul lu len yonent bi indil jëlal waaw legui yonent bi indi la nga baye fi jël lenen kon mbok yi suratul ikhlas sar la bo xamne dara gënu ko mag xam ngeen abu zar abu zar ni al ghafari rubul islam abu zar yonent bi dafa ñew jibril dafa ñew di waxtaan ak yonent bi di waxtaan ak yonent bi bay dem daan ne yonent bi bu abu zar ñewé nga nuyul mako yonent bi daal di jappat ci loxo jibril ne ko da nga xam abazar mu ne wa kayfa la a'rifu wa jami'ul malaa'ika fis samaa ya'rifunahu koku du man kesse di koku mbole malaa'ika yi ko asman dañu xam abuzar ñu ñu kayfa ya'rifunahu naka lañ ko xame mu ne li kasarat qira'atihi qul huwa allahu ahad ndax dafa bari lu muy jankul wa allah yonent bi jibril dam yonent bi wolu abazar mu ñew mu ne abazar yow lutax ngay jang khul wa allah lutax mu ne moy cardante yalla te man dama bëgg yalla yalla daf ma neex motax sumay julli luma mëna def khul wa allah rek lay jang kon sar baangi non khul ga ñi lay laaj yow muhammad motax lol mo lay wone alquran du wax muhammad sural alquran waxu muhammad la du am khul khul moy lan waxal fi lu amrin dañ ko jox ndigal ne ko waxal du waxam su doon waxam la du am xul day ñew rek ne allah commencé waye yalla moko jox ndigal ne ko qul waxal yow muhammad allah yalla mi ñi laaj ahadun kenn la allah ahad yalla kenn la dañ lay laaj yalla mom ndax ñaar la lool motax gis nga pass passu julit ak pass passu yahud ak pass passu nasaran du ben ndax nasaran dañu gëm ne yalla ñaata la ñet yalla nasaran dañu gëm ne yalla ñaata la ñet moda yalla ne len laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalas wa ma min ilahin illa ilahun wahid allahu akbar yalla kenn la mota mu ne la allahu ahad allah yalla mom as-samad mom lañu jublal mbir yi mom yalla mom mom lañu jublal mbir yi mom yalla mom lan moy as-samad moy ko xamne yow lañu jublal lepp te yow sa mbir jublu woko ci kenn ndax yalla ay mbiram amna kum ko jublu kenn lepp kun kun fayakun innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun gay nan wa amruhu bainal kafi wan nun wa amruhu bainal kafi wan nun rek mbir mi dadi soti mom yalla lam yalid juru ken lo lerna xola julit bu jang li ba pare 24 decembre jot non allahu akbar legi legi la julige jang khul wallo genna xey way magi ki quoi lan la ilaha illa allah legi legi la julige di jang sar bi khul huwa allah ahad allah samad lam yalid yalla ne juruma ken ah man juruma ken wara yeen say fi ñu naan mam yalla yalla jurul sen bay de te lolu kalimatul kufru la ko deg mu naan mam yalla rek waxna batu kafir motax nañ def attention ci badi walaqad qalu kalimatal kufri nañ def attention julit du lu ko neex mu wax yeen say nga deg xalé goor yi bo de yalla towal doj la nga deg ñu naan yalla legi yalla ay tay ji xalé bu goor la de jin sara lay sol jur sen tiram lolu wax jur rewande la yalla famu nekkon demb ak barki demb fofu la nek musufa jog musul bouger musul changer yalla ay tay ji yalla ay demb nak kon yalla ay demb nak yalla ay tay motax ñak pass pass bu baax ñak jang diine day tax nit di dugg ci kufru xam ngeen ne amna lo xamne ci l'islam boko defé sa japp yaq amna wala so jappé ba paré amna lo xamné boko défé yeen ñu jang arab ngeen koy wax nawaqidul amna lo xamné boko défé sa julli moy yaq ngeen koy tuddé nawaqidu am lo xamné boko défé sa koor moy yaq ñu tuddé ko nawaqidu am lo xamné boko défé sa aj moy yaq ñu tuddé ko nawaqidu amna lo xamné boko défé sa islam moy yaq ñu tuddé ko nawaqidul islam soko défé paré genn nga ci islam yéfer nga lool nak donc lool li ci ëpp wa sénégal dañ koy def lutax parce que xamuñu parce que janguñu mbokk yi wax deug yalla duñu mëna continuer ci laaj yi ndax ci waxtaan la joggé ci la yendu fi suma fi joggé légui encore damay démat ci benen waxtaan fa lay fanan mo tax duma mëna continuer téñi dañ mëne won 4h ba bay sama añ ñew ndéké commencé 5h lañu commencé kon inshallah damay gattal fi cadre bi pour mëna déllu waat préparer waxtaanu guddi gi inshallah ma ngi djeglu ñu may ma dem noppalu ji dal inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa assalamu alaykum